جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی لدر دسر ملا راغ لو ارمان پسر لئی لدر دسر ملا راغ لو ارمان پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی لدر دسر ملا راغ لو ارمان پسر لئی لدر دسر ملا راغ لو ارمان پسر لئی هواد صد تور بلا ساد کی چلی جی هواد صد تور بلا ساد کی چلی جی هواد صد تور بلا ساد کی چلی جی بی وی رام ون لے دل گلا لا پسر لئی بی وی رام ون لے دل گلا لا پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی اے خدایا رقیب کردا اجل تو سوری لاندی اے خدایا رقیب کردا اجل تو سوری لاندی اے خدایا رقیب کردا اجل تو سوری لاندی چی وجن زمغ منا او جانا لفسر لئی چی وجن زمغ منا او جانا لفسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی یو رز بدی قاتل سرددار کڑی تسیخ شی یو رز بدی قاتل سرددار کڑی تسیخ شی یو رز بدی قاتل سرددار کڑی تسیخ شی لوٹی چی دتن کو ہیل کروانا پسر لئی لوٹی چی دتن کو ہیل کروانا پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی دوینو هر یو څاڅکی به یسر پسر لراوړي دوینو هر یو څاڅکی به یسر پسر لراوړي دوینو هر یو څاڅکی به یسر پسر لراوړي دانن کځوانې مرګ شولو باغوان پسر لئی دانن کځوانې مرګ شولو باغوان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو کاروان لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی جوڑا کلی تراغ للو خزال پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی لدر دسرم لراغ لو ارمان پسر لئی تاریخ به پر زرین شي او وطن بر زرغون کړي تاریخ به پر زرین شي او وطن بر زرغون کړي تاریخ به پر زرین شي او وطن بر زرغون کړي شهید است زخمنا ارغوال فسر لئی شهید است زخمنا ارغوال فسر لئی ل درد سرم لرا ارمان افسر لئی ل درد سرم لرا ارمان افسر لئی جوڑا کلی تراغلا لو خزال افسر لئی جوڑا کلی تراغلا لو خزال افسر لئی ل درد سرم لرا ارمان افسر لئی ل درد سرم لرا ارمان افسر لئی یواز ذکر نہ ہجران ڈیر زنا دیمات کرل یواز ذکر نہ ہجران ڈیر زنا دیمات کرل یواز ذکر نہ ہجران ڈیر زنا دیمات کرل چی بیل دکل یو بل سخر یا نفسر لئی چی بیل دکل یو بل سخر یا نفسر لئی ل درد سرم لرا غلو ارمان افسر لئی ل درد سرم لرا غلو ارمان افسر لئی جوڑا کلی ترا غلو خزال افسر لئی جوڑا کلی ترا غلو خزال افسر لئی ل درد سرم لرا غلو ارمان افسر لئی ل درد سرم لرا غلو افسر لئی ل درد سرم لرا غلو ارمان افسر لئی